kederde. Aman aman. Boynum ince kim başımı bin gülü kederde. Ağlar gezerim her gece vakti seherde. Aman aman. Ağlar gezerim her gece vakti seherde. Aman aman. Sevdim seveli terk edemem hayrileşerde. Aman aman. Bir misli melek zat-ı peri hüsnü beşerde. Aman aman. Gül bülbüle aşık nedir zarını bekler. Aman aman. Pervane dahi yanmak için narını bekler. Aman aman. Pervane dahi aman aman. Sevdalı gönül göz yorarak yarini bekler. Aman aman. Sevdim seveli terk edemem hayrileşer.